นิทานอีสปเรื่องเด็กน้อยกับหมาป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งหลงเข้าไปในป่าพบหมาป่าตัวหนึ่งหมาป่าเข้ามาจะกินเด็กน้อยเป็นอาหารเด็กน้อยเห็นไม่มีทางสู้ร้องขอหมาป่าว่าให้ร้องเพลงให้ตนเต้นรำก่อนตายสักเพลงหนึ่งหมาป่าทำตามคำขอร้องจึงร้องเพลงเสียงดังเด็กน้อยเต้นรำตามที่ขอไว้ทันใดนั้นสุนัขล่าเนื้อฝูงหนึ่งได้ยินเสียงหมาป่าพากันกรูเข้ามาหมาป่ากลัวจึงวิ่งหนีไปเด็กน้อยรอดตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาประดุจดั่งอาวุธ